Hammers of Mayday, Life After już za nami. Przez chwilę mnie tutaj nie było, ale na pewno się zorientowaliście, że te dźwięki mogą płynąć tylko spod jednej igły. Oczekiwany zresztą Angelo Mike przez najbliższe 60 minut tylko dla Was na Mayday Team Extreme w katowickim spotku. Let's do it.

What I tell you, what you want.